Dünyanın Sesinden herkese merhaba. Bugün yine Dünyanın Sesinde ufak bir dünya turu yapacağız sizlerle birlikte. İlk konuğumuz Nur Eddine. Fas doğumlu bir müzisyen. Aynı zamanda ülkesinde ve ülkesi dışında birçok etnik ve gnawa müziği yapan, çöl bölgelerine özgü geleneksel müzikler yapan gruplarına yer aldı. Aynı zamanda bir film yapımcısı El Apartamento isimli Marco Bellocchio imzalı filmde seslendirdiği şarkıyla da ödül aldı. 1997'de Nur Edine Fatti isimli kültürel ve müzikal projeyi kurdu ve bu projede İtalya'nın Vehano bölgesindeki Folk Festivali'nde ödül aldı. Şimdi Fas ve özellikle de çöl esintisi yaşayacağız. İlk olarak Nur Edine'den önce Marhabat, ardından da Fatima Zohra isimli şarkıları dinliyoruz. Thank you. Nur Eddine'den dinledik Marhabat ve Fatima Zohra adlı bu şarkıları ve Fas'tan şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. İki şarkı daha var sırada. İlk dinleyeceğimiz şarkının adı Wezzane ve hemen ardından da Al Gorbat adlı şarkı gelecek. Yeah. Dünyanın Sesi programı devam ediyor. Faslı müzisyen Noor Eddine'den sonra Elizabeth Eyup konuğumuz oluyor. Elizabeth Eyup, Lübnanlı ve Venezuelalı bir anne babaya sahip. Dolayısıyla müziklerinde de İspanyolca, Arapça yanında İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendiriyor ve hem Latin hem Arap köklerini yansıtacak müzikler yapıyor. İlk albümü Prelude 2006 yılında çıktı. Az sonra örnekler dinleyeceğimiz Oceanos ya Lunas isimli albümü de 2010 yılında piyasaya çıktı. Hayatının yarısını Beyrut'ta, yarısını Miami'de geçiren Elizabeth Eyup'un 2010 tarihli Oceanos ya Lunas albümünde yine Latin ve Arap etkileri oldukça etkin bir şekilde hissediliyor. Şimdi Elizabeth Eyup'tan ilk olarak Yaud adlı şarkıyı, hemen ardından da Pintame isimli şarkıyı dinliyoruz. Yeah. Dünyanın Sesi programı devam ediyor. Elizabeth Eyup'tan dinledik Yaud ve Pintame. Az önce dinlediğimiz şarkılar Arap etkilerinin yoğun olduğu şarkılardı. Şimdi 3 şarkı birden dinleyeceğiz. Bu şarkılarda Latin etkilerinin yoğunlukta olduğu şarkılar olacak. İlk önce Bayeid isimli şarkı gelecek. Hemen ardından Creo ve onun ardından da Verano dinliyoruz. Sous-titrage Société Radio-Canada. deseo que en él ha vivido, y amores que luchan por vivir, y pese a la distancia, mi amor nunca se extinguirá, mi amor nunca se extinguirá, mi amor nunca se extinguirá. Lübnan ve Venezuela kökenli Elizabeth Eyyub'dan sonra şimdi Arjantin'deyiz. Rudy ve Nini Flores konuğumuz oluyorlar. Chamamé isimli bir müzik türü seslendiriyorlar. Chamamé, Arjantin'in kuzeydoğu bölgesinde yaygın olan bir müzik türü. Ve Rudy ve Nini Flores de bu müzik türünün en önemli temsilcilerinden biri. Az sonra dinleyeceğimiz şarkılar Rudy ve Nini Flores'in Chamamé, Music de Corrientes albümünden gelecek. Albümde İspanyol, Guarani adı verilen o bölgeye özgü etnik bir dil ve Afrika etkileri olan bir tarz kullanılıyor. Albüm 1993 yılında Arjantin'de kaydedilmiş. Rudy Flores gitarda, Nini Flores de akordeonda yer alıyor. İkisi kardeş. Şimdi ilk olarak Rudy ve Nini Flores'den Alma Guarani ve hemen ardından da Merceditas adlı şarkıları dinliyoruz. ese encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromadas, florecitas, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. El eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, mercedita, la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi Rudy ve Nini Flores'ten dinledik. Alma, Guarani ve Merceditas. Chamame isimli bu müzik türüne önceleri, yani 1930'lı yıllardan önce Corriente Polka adı veriliyordu. Ancak Chamame'de özgün Guarani ritimleriyle İspanyol gitarı ve Avrupa tarzında çalınan akordiyon karıştırılıyor. Avrupa tarzı derken burada 20. yüzyılın başlarında Amerika'ya göç eden Polonya, Almanya, Avusturya ve Ukrayna göçmenlerinden gelen bir tarz kastediliyor. Ve şimdi yine Rudy ve Nini Flores'ten Tiempo Dorado ve hemen ardından da Lianto en la Selva gelecek. Thank you. Programımızın bu ikinci bölümünde konuğumuz Kubizmo olacak. Kubizmo, Afro-Küba ritimleriyle donanmış enerjik bir müzik yapıyor. Salsa, Latin caz gibi müziklerle hip-hop, funk ve rock müzikleri yanında Balkan müziklerini de katıyorlar yaptıkları müziğe. Zaten kendileri de Hırvatistan, Slovenya, Küba ve Ekvador gibi ülkelerden geliyor. Bugüne kadar 6 albüm yayınlamışlar. Bunların çoğu da uluslararası bir şekilde dağıtılmış. Kariyerleri boyunca dünyaca ünlü müzisyenlerle işbirliği yapan Kubizmo, en çok da Buena Vista Social Club üyelerini gruplarına katmaktan çok mutlu olmuşlar. Grup 1996 yılında 8 müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş. İsimlerini de Dizzy Gillespie'nin Cubby Cubop parçasından esinlenmişler. Repertuarları caz parçalarının yanı sıra popüler ve geleneksel Küba şarkıları ve yine farklı Balkan şarkılarını da içeriyor. Biz bugün grubun farklı müzisyenlerle gerçekleştirmiş olduğu canlı kayıtlardan örnekler dinleyeceğiz. İlk olarak meşhur bir Latin şarkı var, Cumanchero. Bu şarkıyı Kochani Orkestrarla seslendirecekler. Kochani Orkestrar adını Makedonya'nın Kochani kasabasından almış bir bakır üflemeliler topluluğu. Bu şarkıyı da, yani Cumanchero'yu da bir Balkan-Latin karışımı düzenlemeyle seslendirecekler ve Kubizmo ve Kochani Orkestrar'dan dinliyoruz Cumanchero. Thank you. Kubismo ve Koçani Orkestrası'ndan Kumançero'yu dinledikten sonra şimdi yine Kubismo'yla başka bir Balkan müzisyeni Şaban Bayramoviç'in birlikte seslendirecekleri bir şarkı var sırada. Şaban Bayramoviç 1936-2008 yılları arasında yaşamış Sırbistanlı bir çingene müzisyen ve Kubismo'yla birlikte Gelyan Dade adlı şarkıyı seslendiriyorlar. Uçava medaya Sosa i novela Casa da vasva kodive Arma njojdela Arma njojdela Kere so na veja Me penjen sam učinela Sorat na sovela Gelen dade Tu dureste aman açacağım Te barriova bize tutte tutte nacela Gelen dade tu dureste aman açacağım Te barriova bize tutte tutte nacela Kubismo ve Şaban Bayramoviç'ten dinledik Gelyan Dade. Şimdi de sırada önemli bir Hırvat şarkıcıyla Kubismo'nun gerçekleştirmiş olduğu bir performans var. Josipa Lizak 1950 yılında dünyaya gelmiş. Hırvatistan'ın en önemli kadın seslerinden biri. Az sonra Kubismo ile birlikte Şaban Bayramoviç'in de eşlik edeceği bir şarkı seslendirecekler. Celem Celem. Bu şarkı Çingenelerin milli marşı olarak kabul ediliyor. Ve Kubismo ile birlikte Josipa Lizak ve Şaban Bayramoviç'ten dinliyoruz Celem Celem. Celem Celem Gelen gelen lungo nedir o meyo Sigut leve, sardu i caletraca. A la bolim, la que caleia cap. But sigut leve, sardu i caletraca. Bizmo, Şaban Bayramoviç ve Josipa Lisak'tan dinledik. Celem Celem adlı bu önemli Çingene şarkısını ve yine bir Kubizmo, Josipa Lisak performansı var sırada. Bu sefer dinleyeceğimiz şarkı Na Na Na Na. Osjećam tiskovu ko poslije ružnog sna. Sretna sam što pustije i vraćan ovaj kraj. Da ne vidim ti oči i njihov prazan kraj. Caminando voy por las calles de la ciudad. Caminamos en silencio ni un minuto sin hablar. Nos miramos y pensamos, ¿el mañana qué será? Si tú no estás, si tú no estás, yo no sé lo que pasará. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh, se me va por ahí. Proveden s toho ostat će u srcu mom. Tvoje mjesto bit će prazno, prazno kao i naš dom. Dünyanın Sesi programının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Sırada yine Kubizmo'nun Vlada Divljan isimli önemli bir Sırp şarkıcı ve şarkı yazarıyla gerçekleştirmiş olduğu bir performans var. Vladimir Vlada Divljan, eski Yugoslavya, yeni Sırbistan rock topluluğu Idoli'den dolayı tanınıyor. Aynı zamanda kendi solo çalışmaları da var ve Kubizmo'yla bir düet yapmışlar. Size bu şarkıyla ve hemen ardından da sadece Kubizmo'nun seslendireceği muhteşem bir Küba şarkısıyla veda edeceğiz. İki şarkı birden dinleyeceğiz. Önce Vlada Divljan ve Kubizmo'dan Nina Bonita ya da Sırpça adıyla Cevojko Mala ve hemen ardından da tanınan bir Küba şarkısı El Cuatro de Tula adlı şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Niña bonita, canto de mi pueblo, tu piel me excita, esta es la verdad. Como la lluvia, yo quiero comprarte, y nubecita, que hace en oscuridad. No, no despiertes, ojos soñadores, si llora el cielo. Niña bonita, canto de mi pueblo, te besaría por la eternidad. Que la chica se me esconda. Escucha mi cuerpo. Quiero sentir su llanto. Que te quiere, no me enamore de su sombra. No me enamore de su calor, de su cuerpo. Yo no quiero que la chica se me esconda. Haz que pase su llanto. Quiero sentir su llanto. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero sentir tu llanto. No te me pongas. Yo no quiero que la chica se me esconda. La quiero ahora. Quiero sentir su llanto. Pošto se sedi, kišu da ti kupim i oblak mali, pod kojim stojim ja. Nemoj da budiš, oči moje s mene, kad kiša pada, ti si oblak san. Devojko mala, pesma moga grada, tvoju bih senku večno da ljubim ja. ¡Gracias! mira